49 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 listopada, jest 16. A zatem czas na punktualnie. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Przewodniczący PO zapowiada powołanie kilku komisji śledczych, m.in. od wyborów kopertowych czy Pegasusa. Izraelski rząd dzisiaj wieczorem może zdecydować o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Pod koniec listopada ma być znany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kar nałożonych na Polskę przez TSUE. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Komisja Europejska pozytywnie oceniła zmieniony polski Krajowy Plan Odbudowy o wartości prawie 60 miliardów euro. Zatwierdzenie przez Radę umożliwi Polsce otrzymanie płatności zaliczkowych w wysokości ponad 5 miliardów. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Posłowie kontynuują pracę w sejmowych komisjach po obradach na sali plenarnej. Teraz praca przeniosła się do sejmowych komisji, które wyłaniają swoje prezydia. Po obradach na sali plenarnej konferencję zwołał lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. Przenosimy się do parlamentu, gdzie od rana jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co zapowiedział przewodniczący koalicji. Donald Tusk zapowiedział m.in. powołanie kilku ważnych komisji. Według lidera Koalicji Obywatelskiej szybko, bo prawdopodobnie już za tydzień zostanie powołana komisja śledcza, która zbada tzw. wybory kopertowe, które miały odbyć się w pandemii. A już jutro, jak zapowiedział Donald Tusk, Sejm rozpocznie pracę nad ustawą o przywróceniu in vitro. To ważna ustawa, bo przywraca nadzieję na rodzicielstwo wielu parom, podkreślił lider. Ustawa o finansowaniu in vitro jest wspólnym przedsięwzięciem całej przyszłej koalicji rządzącej, tej tak zwanej koalicji demokratycznej. Chyba żaden z politycznych projektów nie zyskał tak jednoznacznej, tak entuzjastycznej, takiej wspólnej akcji i intencji, żeby jak najszybciej tę ustawę przeprowadzić. W miarę szybko będą powoływane również inne komisje śledcze, o których mówiłeś, czyli właśnie ta, która ma zbadać tak zwaną aferę wizową oraz kwestię rzekomego użycia programu Pegasus do inwigilacji opozycji. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. O 19 naszego czasu na specjalnym posiedzeniu zbiera się izraelski rząd. Według tamtejszych mediów politycy mają dać ostateczną zgodę na propozycję zawieszenia broni w Gazie. O możliwym wstrzymaniu walki i uwolnieniu części zakładników mówili wcześniej przedstawiciele Hamasu, Kataru i Stanów Zjednoczonych. Wojciech Cegielski. Izrael był jak dotąd jedyną stroną zaangażowaną w negocjacje, która publicznie odrzucała możliwość zawieszenia broni. Izraelski premier Benjamin Netanyahu poinformował jednak, że jest postęp w negocjacjach i tu cytat: wkrótce mają nadejść dobre wieści. O tym, że porozumienie jest blisko, mówił rano szef polityczny Hamasu Ismail Haniya, a wcześniej amerykański prezydent Joe Biden i premier zaangażowanego w negocjacje Kataru Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. To porozumienie było negocjowane z sukcesami i porażkami przez ostatnie tygodnie, ale teraz jestem pewien, że jesteśmy bardzo blisko ostatecznej zgody, która pozwoli ludziom bezpiecznie wrócić do domów, niezależnie od tego, czy chodzi o zakładników Hamasu, czy też o odpowiedź Izraela na postulaty Hamasu. Według informacji mediów, w zamian za kilkudniowe zawieszenie broni, Hamas miałby wypuścić kilkudziesięciu spośród 240 zakładników. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kar finansowych nałożonych na Polskę przez TSUE mamy poznać 30 listopada. Chodzi o kary za ignorowanie orzeczeń dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Kopalni Turów. Podczas dzisiejszej rozprawy Trybunał zapoznał się ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz prezydenta. Pełnomocnik prezydenta profesor Dariusz Dudek wskazywał, że zdaniem Andrzeja Dudy należy uwzględnić uwarunkowania prawno-międzynarodowe. Podkreśla pan prezydent, że obowiązkiem władz państwowych jest podejmowanie działań mających na celu kształtowanie prawa międzynarodowego w sposób zabezpieczający interesy państwa oraz wykorzystanie wszelkich instrumentów prawnych dążących do zabezpieczenia tych interesów w procesie stosowania prawa międzynarodowego. Stanowisko wnioskodawcy przedstawiał z kolei prokurator Sebastian Bańko. W ocenie prokuratora generalnego wyrok Trybunału otworzy drogę do tego, żeby ta kara, która została naliczona w sposób nieuprawniony, czy nawet jeżeli byłby to eksces orzeczniczy, nie mogła być zapłacona zgodnie z przepisami polskiej konstytucji. Więc przejście do porządku dziennego nad tym, kiedy budżet państwa kosztuje to 2,5 miliarda złotych, no wydaje się rzeczą, która w przypadku poważnego podejścia do reguł praworządności, no nie powinna mieć miejsca. Żadna ze stron postępowania nie udzieliła odpowiedzi na pytanie sędziego Trybunału o podstawę prawną decyzji o tym, aby kar nie płacić. 1700 zeszytów, ponad 300 bloków rysunkowych i inne przybory szkolne trafią na oddziały pediatryczne szpitali na Lubelszczyźnie. Artykuły szkolne zbierała młodzież z lubelskich szkół w ramach akcji Podziel się zeszytem. Gdy dziecko musi zostać w szpitalu, to mało kto pamięta o tego typu przyborach szkolnych, mówi pomysłodawca akcji Ryszard Majewski ze Stowarzyszenia Życie z Chorobą Nie Musi Być Smutne. Taki blok, taki zeszyt może być nie tylko czymś, gdzie nadrabiamy lekcje, zwłaszcza dotyczy to dzieci, które są przewlekle chore, ale także w tym zeszycie można pisać pamiętnik, w tym zeszycie można grać z rodzicami w kółko i krzyżyk. Część artykułów trafi też do zespołu szkół specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami, na południu oraz w centrum popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Opady mogą być marznące, powodujące gołoleć. Uważajmy nad ranem. Deszcz możliwy także na wybrzeżu. Tym bardziej po opadach nawierzchnie dróg, chodników mogą być śliskie. Tym bardziej także, że tej nocy od minus 10 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 5 w centrum, do zera, plus 1 na południu i wybrzeżu. Jutro, choć w miarę pogodnie, to jednak na południu zachmurzy się i może padać śnieg, a na wybrzeżu Warmii i Mazurach popada deszcz i deszcze ze śniegiem. Tu także może być ślisko. No i chłodniej, bo wiatr słaby, umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, w Sudetach do 60 km na godzinę. Tam będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne. Jutro od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 1 w centrum, plus 1 na zachodzie, do plus 4 na wybrzeżu. Ciekawe, czy to będzie rewolucja w lotnictwie. Pierwsza linia lotnicza na świecie zezwoliła na odsprzedawanie biletów. Mało tego, uruchomiła także specjalny portal, który pozwala zarobić jej, jak i nabywcy biletu. O tym powiemy już za chwilę. O biletach na PGE Narodowy nie będziemy mówić, ale powiemy o dzisiejszym meczu Polska-Łotwa. Wiemy też więcej w sprawie baraży i o tym powiemy już za pół godziny w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś też nie może zabraknąć najlepszych życzeń. Dziś Reginy, Alberta, Konrada i Janusza. Wszystkim Januszom składamy najlepsze życzenia. A Janusz to już wiadomo synonim czego, prawda? 2 2 7 3. Polskie ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę krzyż kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. Czulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj. To jest ten kraj. Nieważne jest, gdzie mieszkasz, w Łodzi czy w Trójmieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się, niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Piotra w popołudniowej audycji, 11 minut po godzinie 16. No, chyba szykuje się rewolucja w lotnictwie. Mała firma z Ameryki Południowej rozwiązała wielki problem wszystkich pasażerów linii lotniczych na całym świecie. Argentyńska linia Flybondi jako pierwszy przewoźnik na świecie umożliwia swoim klientom odsprzedaż biletów. Zatem czy to koniec z odwoływaniem rezerwacji i wielkimi kosztami, które ponoszą pasażerowie tanich linii, kiedy chcą przenieść podróż na inny dzień? Dadzą Państwo wiarę? Właśnie w Argentynie bilety lotnicze sprzedamy bez najmniejszego problemu. Światowe linie mają się czego uczyć. Dużo podróżuję, więc różne zamieszania z biletami zaliczyłam i na pewno to by było duże ułatwienie. No jeśli pojawił się taki gracz, który to zmieni, no to jest nadzieja, że inni również zweryfikują swoją ofertę i pójdą w tą stronę. Światowi przewoźnicy jak dotąd albo nie wpadli na pomysł, jak bezpiecznie przeprowadzić taką transakcję, albo po prostu nie chcieli na to wpaść. Cała ta filozofia tanich linii polega na tym, że te tanie bilety, które kupujemy, ta cena jest na tyle kusząca, aby w przypadku właśnie rezygnacji można było z mniej lub bardziej ciężkim sercem jakoś pogodzić się z tą utratą pieniędzy. Mariusz Piotrowski z serwisu flyforfree.pl. Ja nie przewiduję, żeby to rozwiązanie wprowadzone przez argentyńskiego przewoźnika mogło być zaimplementowane szerzej. Być może w jakichś liniach lotniczych o względnie niedużej skali. Sęk w tym, że argentyński tani przewoźnik jest lokalny i nieduży, więc i rozwiązanie nie jest bardzo skomplikowane. Jeśli znajdziesz kupca, wysyłasz bilet na konto tej osoby bez większych wysiłków i bez weryfikacji. Wpisujesz mail i nazwę użytkownika zarejestrowanego w systemie. Przedstawia nowoczesny system Ticket 3.0, dyrektor generalny Flybondi Mauricio Sana. System jest oparty na technologii blockchain. A co to, czacie GPT? Czym jest blockchain? Informacje są rozproszone po wielu komputerach na całym świecie i są potwierdzane przez wiele osób, co sprawia, że są bezpieczne i trudne do zmiany. Jest to sposób przechowywania informacji w internecie, który zapewnia bezpieczeństwo i niezmienność danych. No dobrze, mało skomplikowana jest tylko obsługa. W wiodących liniach wymagałoby to naprawdę wielkich inwestycji. Poza tym nie chcę stawiać się w roli adwokata tanich linii, ale wyobraźmy sobie, że promocyjne bilety są skupowane przez boty, a potem odsprzedawane po rynkowych cenach. To raczej nie przejdzie. No cóż, o argentyńskiej linii usłyszał już cały świat, więc raczej osiągnęli swój cel. Jednak my, Europejczycy, musimy i pewnie będziemy musieli dalej uważnie planować swoje wojaże. Pierwsza linia lotnicza na świecie zezwoliła na odsprzedawanie biletów. Tą sprawą zajął się Józef Niewiarowski. Ciekawe w kontekście dzisiejszych imienin, czy skończy się w tym temacie januszowanie. No właśnie, gdyby Państwo chcieli złożyć życzenia Januszom do różnego autoramentu, 2 2 7 3 czekamy. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się porządek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miało być łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czymś oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz można jej było dodać tobie. I bywa, że ma miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Czasami nie ma tyle siły w sobie, by można jej było dodać sobie. I bywa, że ma miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Jabłoń. No, o tej porze roku mógłby przemarznąć. 18,5 minuty po godzinie 16. Rozgrzewająca muzyka u nas i państwo podpowiedzi także w sprawie Januszów. Są Janusze drogowi, Janusze budowlani, Janusze transportowi państwo podpowiadają. No, gdyby państwo chcieli złożyć życzenia, dziś imieniny Janusza, to również proszę 2 2 7 3 wykręcić. A my teraz staramy się przeanalizować numer, który wykręcili chyba najbogatsi ludzie świata, choć nie tylko, także my, bo 1% tychże najbogatszych ludzi na świecie wyemitowało tyle dwutlenku węgla, co 2/3 całej światowej populacji. No, nie wierzą państwo, to dane z najnowszego raportu organizacji humanitarnej Oxfam. Jeśli jednak spojrzeć na to przez pryzmat biznesów i wpływu na to, co i w jakiej ilości konsumujemy, no może się okazać, że wcale nie ma tu nadużycia. Ba, może się okazać, że i my się do tego przyczyniamy. I o tym teraz nasz reporter Kuba Witkowski. Jeździmy, latamy, jemy, no i ubieramy się. Coraz częściej słychać jednak, że to droga donikąd, że musimy się ograniczać, bo cierpi na tym środowisko. Z danych Oxfam wynikałoby jednak co innego. To najbogatsi są odpowiedzialni za dużą część emisji dwutlenku węgla. Niestety nie jestem bardzo zdziwiona. Przyznaje Anna Potocka-Domin, ekspertka i pełnomocniczka zarządu do spraw społecznych w Business Center Club. Nawet jeśli być może ktoś weryfikujący raport czy podane dane znajdzie jakieś nieścisłości, to wydaje mi się, że co do przekazu absolutnie tak jest i to nie jest nowość. Bo Oxfam już od dłuższego czasu zwraca uwagę na rozjazd między najbiedniejszymi i najbogatszymi. Bo jeśli masz dużo, to masz też olbrzymi wpływ na ekologię. Tylko w ostatniej dekadzie połowa z wytworzonego nowego światowego bogactwa trafiła do najbogatszych osób, stanowiących 1% populacji. Mówi Amitabh Behar z organizacji Oxfam. Wypowiedź dla India Today. Ale to nie wszystko. W ciągu ostatnich 2 lat pandemii aż 2/3 tego bogactwa zasiliło kieszenie właśnie takich ludzi. Ktoś może powiedzieć, no właśnie, to oni, nie my. Otóż i tak i nie, bo patrząc na całą planetę, to niestety, ale my również, my Europejczycy w zamożniejszej części świata, jesteśmy w mniejszości, nie doceniamy tego, a jednocześnie nie chcemy rezygnować. A wbrew pozorom jest z czego? Od choćby moda. Coraz więcej mówi się przecież o tym, że kupujemy za dużo ubrań. A jak wiadomo, popyt nakręca podaż i to wątpliwej jakości. Ekologiczna moda dostępna dla wszystkich na razie totalnie nie istnieje. To jest iluzja. Mówi projektantka Joanna Przetakiewicz-Rujens. Dlatego, że dzisiaj mamy gigantów odzieżowych, którzy zalewają rynek milionami sztuk jednej rzeczy. I tu właśnie kryje się nasze zaniedbanie. Można przecież kupować mniej i mądrzej. Tym bardziej, że jest ku temu potencjał. Biznes nie ma już wyjścia. Musi poważnie potraktować te wyzwania i związane z nimi wszystkie te pogłębiające się nierówności. Musi stać się taki prawdziwie odpowiedzialny za skutki swojej działalności. I to dotyczy nie tylko dewastacji środowiska, ale wszelkich negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych. No i znów wracamy do tego, o czym wczoraj dyskutowaliśmy, że za dużo kupujemy i że za dużo rzeczy mamy, a to także, jak wiemy, zatem wpływa na światową emisję dwutlenku węgla, o czym mówiliśmy przed chwilą. Dwie dwójki, siedem trójek, gdyby Państwo zechcieli skomentować. Czekamy 22 minuty po godzinie 16. Jest, jest. Skrót serwisu Trójki, ekonomia, prognoza pogody to za chwilę, a w ostrzeżenie dla kierowców prosimy o uwagę tych, którzy podążają w kierunku granicy zachodniej i jadą autostradą A4. Szczegóły utrudnień już za moment. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład inteligentne gniazdko Smart Home. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 39 z kodem rabatowym taniej o 20 zł. Bo w Media Expert taniej masz.

O 19 naszego czasu na specjalnym posiedzeniu zbiera się izraelski rząd. Według tamtejszych mediów politycy mają dać ostateczną zgodę na propozycję zawieszenia broni w Gazie. O możliwym wstrzymaniu walki i uwolnieniu części zakładników mówiły wcześniej Hamas, Katar i Stany Zjednoczone. Izrael jak dotąd publicznie odrzucał możliwość zawieszenia broni. Izraelski premier Benjamin Netanyahu niedawno poinformował jednak, że jest postęp w negocjacjach i tu cytat, wkrótce mogą nadejść dobre wieści. Rosyjskie władze przerzucają migrantów na granicę z Finlandią, poinformowała Straż Graniczna Finlandii. Migranci są przewożeni samochodami, a następnie w pobliżu przejść granicznych są im rozdawane rowery, na których mają pokonać ostatni odcinek drogi do granicy. Ruch pieszy pomiędzy Rosją a Finlandią został wstrzymany. Dodatkowo strona fińska zabroniła przekraczania granicy na rowerach. Pomiędzy obydwoma krajami działają tylko dwa przejścia graniczne. Pozostałe zamknęła strona fińska. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Choć coraz częściej słyszymy o zachorowaniach na COVID, wynagrodzenia pędzą jak przed pandemią. Średnia krajowa wzrosła w październiku o niemal 13%. Takie dane podał dziś GUS. Średnio co miesiąc na pasku płacowym pracownik z sektora przedsiębiorstw widzi 7544 zł. Dobre dane, nieco mówiąc kolokwialnie, nadmuchali górnicy, którzy wcześniej dostali świąteczne premie. Tak mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Po skorygowaniu o inflację realne wynagrodzenia wzrosły o ponad 6%. To najwyższy wynik od ponad 4 lat. Spodziewamy się, że w najbliższych kwartałach wynagrodzenia będą nadal rosły szybciej od inflacji. Oznacza to dalszy wzrost realnych zarobków i zdolności nabywczej konsumentów. GUS podał też dane o zatrudnieniu, a to praktycznie ani drgnie. Spadło o 0,1%, wynosi blisko 6,5 miliona etatów. PKP Intercity z rekordem. Od początku roku narodowy przewoźnik wziął na pokład już 60 milionów osób. W ciągu 10 lat liczba pasażerów podwoiła się, mówi wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz. Dekadę temu PKP Intercity przez cały 2013 rok przewiozło 30 milionów pasażerów. 10 lat minęło i tych pasażerów mamy 100% więcej już w połowie listopada, a będzie ich jeszcze więcej. W całym zeszłym roku PKP Intercity przewiozło 59 milionów osób. W tym roku liczy, że na koniec grudnia na liczniku będzie już 67 milionów pasażerów. Ceny prądu, ciepła i gazu dalej zamrożone, na poziomie z tego roku. Tak chciałby obecny rząd, który przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Poinformowała o tym na eksie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Kolejny ruch będzie należał do Sejmu i Senatu. Teraz w ramach tarczy solidarnościowej stawka za prąd dla gospodarstw domowych jest na poziomie z zeszłego roku, o ile nie przekraczają 3000 kWh. Wyższe limity obowiązują dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, kartą dużej rodziny i dla rolników. Zaczęliśmy serwis od powrotu do czasów sprzed pandemii. No to i kończymy takim akcentem. Złoty też ostatnio przypomniał sobie przedkryzysowe czasy, ale dziś po południu traci. Dolar jest już po 4 zł, frank kosztuje 4,53, euro jest po 4,38, a brytyjski funt kosztuje 5 zł i dokładnie 1 grosz. Jeszcze jeden grosz od pana synoptyka. Jutro w miarę pogodnie. Na południu zachmurzy się, może padać śnieg. Na wybrzeżu Warmii i Mazurach popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby, umiarkowany. Na Podkarpaciu porywisty, w Sudetach do 60 km na godzinę. I tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Około minus 1 stopnia w centrum. Plus 1 na zachodzie. Najwyższa temperatura, prawdziwe upały na wybrzeżu. Jutro do plus 4 stopni Celsjusza. Jak mnie mam w cieniu, taki żarcik. Janusze biznesu, Janusze futbolu, dziś przypominamy imieniny między innymi Janusza. Dwie dwójki i siedem trójek. Trójka edukuje, bo nie miałam pojęcia, co znaczy Janusz. A ponieważ dzisiaj jest dzień życzliwości, znalazłam taką myśl. Bądź dziś łagodny dla siebie, przyjmuj z cierpliwością swoje porażki i nie załamuj się słabościami. Mam nadzieję, że nasi piłkarze zaoszczędzą nam jednak tych złych rzeczy, że będzie w przód. Pozdrawiam. O właśnie, o piłce powiemy już za chwilę. Życzenia dla Januszów, bardzo proszę, dwie dwójki, siedem trójek. Swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, nearer than farther. Państwo podpowiadają, a to niełatwe życzenia dla Januszów. Dwie dwójki, siedem trójek. No, taka krótka piłka. 20 minut pozostało do godziny 17. Czas na ostatni w tym roku mecz piłkarskiej reprezentacji Polski. Mecz numer 10 w 2023 roku. Gdybyśmy się mieli przyjrzeć bilansom tych spotkań, do tej pory Polacy wygrali 4, przegrali 3, zremisowali 2 spotkania. Bilans spróbują jeszcze poprawić w towarzyskim starciu z reprezentacją Łotwy dziś wieczorem w Warszawie. A więcej o tym Robert Grzędowski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Polska Łotwa na PGE Narodowym. Cóż, nie będzie to starcie tytanów. Z jednej strony biało-czerwoni, którzy od najlepszej dyspozycji są daleko. Z drugiej Łotysze, 132. drużyna rankingu FIFA. Oczywiście dla kibiców reprezentacji każdy mecz jest ważny, ale ten nie powala na kolana i będzie rozgrywany przy najprawdopodobniej najniższej od lat frekwencji kibiców na stadionie. Powody? Z jednej strony pogoda, z drugiej słabsza gra kadry, która kibiców to przyjmuje. Nie zachęca. Jedno i drugie łączyłbym. Mówi trener i piłkarski ekspert Rafał Ulatowski. Te ostatnie wyniki nie są takie, jakie kibice by chcieli. Drugie, przyjechać na mecz towarzyski z Łotwą o 20:45, gdzie jest zimno. Ja nie mówię tylko o kibicach z Warszawy, ale też o takich kibicach gdzieś z Polski, tak? Bo przecież to jest środek tygodnia, to trzeba wziąć urlop na wtorek, urlop na środę. To myślę, że też to może mieć jakieś znaczenie. Ale ta słabsza gra reprezentacji myślę, że tak samo. Ta słabsza gra sprawiła, że Polacy nie awansowali na przyszłoroczne Euro bezpośrednio z grupy. grupy i będą grać w marcowych barażach. Z kim? Wiele wyjaśni się dziś wieczorem po ostatnich meczach grupowych. Najważniejsze są starcia Chorwacji z Armenią i Walii z Turcją. Jeśli Chorwaci utrzymają dwupunktową przewagę nad Walijczykami, to awansują na Euro i nie pojawią się w barażach, a więc nie będą potencjalnym rywalem Polski w finale tych baraży. Wspomniane mecze Chorwatów i Walijczyków będą rozgrywane w tym samym czasie, co spotkanie Polski z Łotwą, czyli o 20:45. O tej porze, już po swoim dzisiejszym meczu, będzie za to młodzieżowa reprezentacja Polski. Zagra dziś na wyjeździe z Niemcami w swoich eliminacjach Mistrzostw Europy. Kadra do lat 21 nie daje powodów do wstydu, wręcz przeciwnie. Po czterech meczach eliminacji prowadzi w grupie z kompletem zwycięstw i w starciu z Niemcami nie jest bez szans. Rafał Ulatowski. Oprócz tego, że ta reprezentacja sama z siebie dobrze punktuje, to jeszcze też posiłki, które schodzą z pierwszego zespołu z Patrykiem Pedą, z Mateuszem Łęgowskim chociażby, to uważam, że tak, że mamy szansę nawiązać równorzędną walkę i zagrać dobry mecz w Niemczech. Drużyna prowadzona przez Adama Majewskiego mierzy się z Niemcami o 18:00. Do tej pory wygrała 4 mecze w eliminacjach z Kosowem, Izraelem i dwukrotnie z Estonią. Niemcy też mają komplet, ale 3 zwycięstw i z tym jednym meczem rozegranym mniej zajmują w grupie drugie miejsce. Awans na młodzieżowe Euro wywalczą po 2 zespoły z grup. No, wydaje się, że w tym przypadku Polakom zadanie może się udać. Może to będzie 5. zwycięstwo w tym roku polskiej reprezentacji w piłkę nożną. Oczywiście będziemy mówić o tym spotkaniu w wieczornych serwisach sportowych na naszej antenie. Polecamy Państwu. Teraz za 17 minut 17. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcą już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Jak tu jest pięknie. Jest w diamencie, ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego teraz ręce.

9 minut pozostało do godziny 17. W audycji popołudniowej mówimy o bieżących wydarzeniach nie w oderwaniu od historii, rzecz jasna. Ukraińcy konsekwentnie dążą do Unii Europejskiej. Muszą też być silni i zjednoczeni w walce z agresorem, tak mówił Wołodymyr Zełenski w rocznicę ukraińskich wydarzeń na Majdanie. Nad Dnieprem obchodzony jest Dzień Godności i Wolności, poświęcony m.in. rewolucji godności, która rozpoczęła się równo 10 lat temu. Dziś, tak jak w 2013 roku, Ukraińcy muszą bronić swojej wolności. Tym razem jednak nie na barykadach w Kijowie, ale w okopach na froncie. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. 10 lat temu reżim prorosyjskiego prezydenta Janukowycza rozpędził w centrum Kijowa studentów pikietujących w obronie ukraińskiej eurointegracji. Rozpoczęło to kilkumiesięczne protesty, które spowodowały zmianę władz na prozachodnie. Moment osłabienia państwa wykorzystała wówczas Rosja, która w 2014 roku zajęła Krym i rozpoczęła wojnę w Donbasie. Ukraina weszła jednak na zdecydowany kurs na zachód. Między innymi dokonała zakrojonej na szeroką skalę dekomunizacji przestrzeni publicznej, rozpoczęła szereg reform, zmodernizowała armię, ukonstytuowała niezależną od Moskwy cerkiew prawosławną. Mimo tego, że nie wszystkie postulaty Majdanu zostały spełnione, tutaj wskazywana jest przede wszystkim korupcja, to większość Ukraińców jest przekonana, że rewolucja godności i ofiary były potrzebne. Za swoją przyszłość i przyszłość dzieci. Rewolucja godności i te wszystkie ofiary to przykład, że należy walczyć o swoją godność. Mówiła mi podczas uroczystości rocznicowych kijowianka pani Oksana. Z okazji rocznicy wydarzeń Wołodymyr Zełenski opublikował specjalne orędzie. Podkreślał w nim, że podczas zrywu wolnościowych Ukraińcy bronili prozachodniego kursu, a także wolności i godności. Jak dodał, tego samego Ukraińcy bronią również obecnie na wojnie z rosyjskim agresorem. I 10 roków temu, i сьогодні. Tak było 10 lat temu na ulicy Hruszewskiego w centrum stolicy i dziś na froncie wokół Bachmutu, pod Charkowem, Chersoniem i pod Awdijiwką. Jeśli walka ta nie będzie rozstrzygnięta i będziemy szukać kompromisów z terrorystami i ustępstw wobec tyranów, wówczas przegra nie tylko Ukraina, ale też Europa i cały świat. Europa. Wołodymyr Zełenski podkreślił w orędziu, że romantyczne marzenia Ukraińców o zjednoczeniu z Europą stały się rzeczywistością. Jak zaznaczył, otrzymany przez Ukrainę niedawno status kandydata do członkostwa i dalsze negocjacje akcesyjne powinny zakończyć się pełnoprawnym członkostwem Ukrainy w Unii. Protesty na Majdanie rozpoczęły się, kiedy to Wiktor Janukowicz mimo zapowiedzi nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Unijne flagi, oprócz flag Ukrainy, obecne były na barykadach Majdanu również podczas krwawej pacyfikacji demonstracji w lutym 2014 roku. Wołodymyr Zełenski powiedział w orędziu, że romantyczne marzenia Ukraińców o zjednoczeniu z Europą stały się rzeczywistością. Jak zaznaczył, otrzymany przez Ukrainę status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej i dalsze negocjacje akcesyjne powinny zakończyć się pełnoprawnym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej. Oczywiście o tym jeszcze będziemy mówić. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiony. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję. Zielony, jeśli mnie słyszy Bóg.